พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่313เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่88ขออย่านำข้าพงษ์ทั้งหลายเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะขอมอบข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องที่เราจะเอาชนะความผิดบาปและการทดลองได้ข้อพระคัมภีร์มีดังนี้ครับยากอบบทที่4ข้อ17เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้น จึงมีบาปเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปยากอบบทที่4ข้อ17ครับฮีบรูบทที่4ข้อที่15เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฮีบรูบทที่4ข้อ15ครับพระคัมภีร์ตอนที่3ครับมัทธิวบทที่4ข้อที่4ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้มาประจนฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนที่4ครับสดุดีบทที่119ข้อ11ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์สดุดีบทที่119ข้อ11นะครับพระคัมภีร์ตอนที่5ครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ22ถึง24เกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหาอันล่อลวงของมันเพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่เพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้คัดลอกมาจากพระธรรมอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเอเฟซัสบทที่4ข้อ22ถึง24เกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหาอันล่อลวงของมันเพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพระคัมภีร์ตอนที่6ครับอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไปอีก2ข้อสุดท้ายครับตอนที่7และตอนที่8เมื่อวานนี้ผมก็ได้แบ่งปันไปแล้วแต่ผมอยากจะกล่าวย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ13หลายท่านคงจำได้นะครับผมใช้ข้อพระคัมภีร์นี้บ่อยๆเพื่อที่จะการันตีความรักของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับการันตีเรื่องของการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับจะเป็นการดีที่พี่น้องจะจำและท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ13ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พระคัมภีร์ตอนสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12พระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คนที่อดทนต่อการทดลองใจได้ก็เป็นสุขเพราะว่าเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์พี่น้องครับก่อนที่จะจากกันในเช้าวันนี้ผมจะมอบคำอธิษฐานของมาร์ตินลูเทอร์นะครับมาร์ตินลูเทอร์หลายท่านรู้นะครับว่าท่านเป็นนักปฏิรูปศาสนาออกจากแคทอลิกให้มากลายเป็นรีฟอร์มหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าโปรเตสแตนต์แต่คำว่ารีฟอร์มนั้นแปลว่าปฏิรูปครับท่านปฏิรูปศาสนานะครับจากความเสื่อมของศาสนจักรแคทอลิกซึ่งไม่ยึดถือพระคัมภีร์เป็นหลักแต่ยึดถือ tradition หรือประเพณีนะครับควบคู่กันไปกับพระคัมภีร์ซึ่งตีความตามศาสนจักรหรือตีความตามผู้นำของศาสนจักรนั่นเองมาร์ตินลูเทอร์นั้นได้เสี่ยงชีวิตและอุทิศชีวิตของเขาให้กับความถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้นำของคริสตศาสนาที่เรียกว่ายุคปฏิรูปนะครับโปรดฟังคำอธิษฐานซึ่งเป็นคำอธิษฐานตอนเช้าของมาร์ตินลูเทอร์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์พระบิดาในสวรรค์โดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรที่รักของพระองค์ที่วันนี้พระองค์ได้ทรงปกป้องข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทั้งคืนจากอันตรายและความชั่วร้ายและข้าพระองค์ทั้งหลายวิงวอนพระองค์ให้ทรงคุ้มครองและรักษาข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้จากความบาปและความชั่วร้ายทั้งสิ้นที่อยู่ในความคิดคำพูดและการกระทำทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถรับใช้พระองค์และทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยข้าพงทั้งหลายมอบร่างกายและชีวิตของข้าพงทั้งหลายและทุกสิ่งที่เป็นของข้าพงทั้งหลายไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระองค์ได้เฝ้าดูข้าพงทั้งหลายเพื่อมารร้ายจะไม่มีอำนาจเหนือข้าพงทั้งหลายอาเมน